Book 2 6 Hot Hot القراءة والكتابة Olvasás és írás Olvasás és írás أنا أقرأ Én olvasok Én olvasok. أنا أقرأ حرفا. Egy betűt olvasok. Egy betűt olvasok. أنا أقرأ كلمة. Egy szót olvasok. Egy szót olvasok. أنا أقرأ جملة. Egy mondatot olvasok. Egy mondatot olvasok. أنا أقرأ خطابا. Egy levelet olvasok. Egy levelet olvasok. أنا أقرأ كتابا. Egy könyvet olvasok. Egy könyvet olvasok. أنا أقرأ. Én olvasok. Én olvasok. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Te olvasol. Te olvasol. هو يقرأ. Ő olvas. Ő olvas. أنا أكتب. Én írok. Én írok. أكتب حرفا. Egy betűt írok. Egy betűt írok. أكتب كلمة. Egy szót írok. Egy szót írok. أكتب جملة. Egy mondatot írok. Egy mondatot írok. أكتب خطابا. Egy levelet írok. Egy levelet írok. أكتب كتابا. Egy könyvet írok. Egy könyvet írok. أنا أكتب. Én írok. Én írok. أنت تكتب. أنت تكتبين. Te írsz. Te írsz. هو يكتب. Ő ír. Ő ír.